Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Her i anden time af Andejagt, der tager vi fat på debatten om barnebrude. Der er for eksempel en debattør, der mener, at det er hyklerisk og sexistisk at forhindre 14-årige piger i at gifte sig med 58-årige mænd, for eksempel. Det er både umyndiggørende og intolerant. Vi skal også se på den institution i Sverige, der har forbudt Alfons Åberg. Og til sidst så er Marie Krarup fra Dansk Folkeparti igennem på en telefon. Hun mener, at forældre har pligt til at skille deres børn ud. Det er også en måde at vise, at de er elsket, og at en lille ørefine måske ikke skader. Sebastian Dorset og Jakob Engel Schmidt er fortsat i panel, og hvis du har en kommentar til det, vi debatterer, er du velkommen til at give dit besøg med på 2024-7-24-7, eller sende en sms 42-600-24-7, og det der er i forvejen mange, der gør. Tak for det. Men først og fremmest, så skal vi diskutere, om det er intolerant ikke at acceptere barnebrude. På de danske asylcentre, der bor der 27 barnebrude, og af dem er 8 enten gravide eller har allerede børn, og 2 af brudene er kun 14 år gamle. Talsmanden for Grimhøjmoskeen, han opfordrer Danmark til at acceptere de kontroversielle ægteskaber og omfavne andre kulturer. Så det er altså... Hvad siger I om, hvor står I henne? Jeg vil gerne omfavne andre kulturer. Jeg er i Pattaya hver vinter. I Pattaya? Pattaya, hvad hedder det? Ja, jeg ved ikke. Det er Thailand et sted. Er du i Pattaya hver vinter? Nej, det var en joke, jo. Det var en joke med mening bag. Det var sådan noget satire. Nej, jeg mener bare... Skal vi acceptere barnebrud? Og nu vil jeg bare gerne sige, og nu vil jeg gerne på Inger Støjberg holdet at banke en helt åben dør ind og sige, nej, det skal vi absolut ikke. Nej, puh, hvor er det udbydeligt. Føj, føj, føj. Og som du selv sagde i oplægget, sådan en klam mand med hår på ballerne, der ligger, og den stakkels tårkvalte 14-årige pige, der ligger og nynner og tænker tilbage på et trygt sted i sit indre. Og det er selvfølgelig skal vi ikke det. Og jeg synes, det er klamt. Jeg vil godt sige, det er min deklaration for resten af den debat. Selvfølgelig skal vi ikke acceptere det. Men ved I hvad? Jeg sidder bare og tænker, hvor er det dog en fuldstændig liv, altså 27 par. Jamen, der er åbenbart ikke debatter, der er så åndssvage, at de ikke skal tages. Jeg synes jo heller ikke, at man skal gifte sig med et barn. Nej. Men ikke desto mindre. Det er altså noget af det, der har præget dagsordenen i den her uge, og derfor så tager vi den debat. Og jeg vil godt sige, at jeg har glædet mig, fordi det er der, hvor jeg ved, jeg rigtig får fyldt min filtrerede bakke op på Facebook. Jeg kender i hvert fald en, der godt kunne finde på at kontakte dig, og hende kommer vi tilbage til. Nej, for jeg er faktisk lidt... ved at være en, nu siger jeg synes ikke, det skal accepteres, fordi det er en form for kultur. Jeg synes ikke, det skal accepteres overhovedet. Men jeg synes, jeg kan ikke se, hvorfor vi skal tvangsadskille de her 27 ægtepar per definition og som udgangspunkt. Fordi nu siger du bare Black Swan Paradox. Kan I love you. Det kommer vi til omkring... jeg bliver nødt til lige at høre med Jakob Engel Schmidt, hvor han står henne, og så vender vi tilbage til den der tvangsopbygning. Det er jeg glæder mig til at høre, men jeg fik lige sagt noget meget klogt med Black Swan Paradox. Det vil jeg godt lige have kredit for. Hvad er Black Swan Paradox? Det der med, at vi ikke udelukker et af de par, er rigtig lykkelige sammen. Nej, selvfølgelig kan vi ikke det. Men når jeg nu tænker mig grundigt om, hvad det sker... Det kan også være, der er et barn, der elsker at have sex med en eller anden gammel onkel. Kan de så ikke ringe det par? Hvad siger du, Jakob Engel Schmidt? Jamen, jeg siger, jeg kan ikke forestille mig noget værre sted i hele verden at blive født som kvinde end Mellemøsten. Det skal så lige være Kina under etbarnspolitikken, ikke? Men man så ikke født som kvinde. Og derfor så er det jo ikke en helt urimelig antagelse, at nogle af de her mindreårige kvinder, der kommer herop, måske ikke af egen fri vilje, har indgået ægteskab med ham her, den fedladende mand med hår på ballerne. Og derfor synes jeg sådan set, at vores politik er ganske rimelig. Jeg synes, at den debattør, der har skrevet politikken, bevæger sig på utroligt tyndt argumentvand. Og jeg synes... at ham der formanden for Grimhøjmoskeen som vanlig udpassionerer argumenter, der hører hjemme alle andre steder end her i Danmark. Jeg forstår simpelthen ikke, at man som moderne menneske i dansk oplysningssamfund, altså en tanke, hvor oplysning og menneskerettigheder går hånd i hånd, kan få sig selv til at sige den slags. Og jeg er glad for det. Ja, vi bare skal omfavne andre kulturer. Det gang, jeg bliver nødt til lige at præcisere, fordi... Men vi skal jo ikke omfavne andre kulturer, hvor misbrug af mindreårige kvinder er et fair accompli, hvor flerkoneri er noget, vi nødvendigvis accepterer, og hvor massevoldtægter og stening er af utro kvinder er det, man gør. Jeg skal lige præcisere en ting, fordi nu nævner vi flere gange en debattør for politikken, der har skrevet et indlæg, som alle her i panelet tager afstand fra. Så lad os lige få præciseret, der er tale om en debattør, der hedder Nasila Kiwi, og hun har i udensløb skrevet i politikken, at det er sexistisk og hyklerisk af integrationsminister Inger Støjberg at forhindre børneægteskaber. Jeg har selvfølgelig kontaktet Nasila Kiwi, men jeg kom til at skrive hej du i min kontakt til hende, og ikke kære Nasila Kiwi. Og det har resulteret så i en lang sviner på Kiwis Facebook, hvor det her, at jeg skriver hej, du er åbenbart udtryk for noget, der kaldes herskerteknik 101, har jeg lært, at det hedder. Jeg beklager med det samme sige til dig, Sebastian Dorset. Jeg tror også, jeg skrev hej du til dig. Ja, og det har jeg. Jeg har beklaget, at jeg ikke reagerede så voldsomt, som man åbenbart bør. Det burde, altså, tror jeg faktisk, Jacob Engel Schmidt, jeg kom til at skrive kære du til dig. Jamen, det tror jeg som et kæmpe kompliment. Og så tog jeg, da jeg fik at vide, at du skrev kære du til ham, det er så endnu mere rasende. Nu skal jeg simpelthen, jeg sidder og hopper for at komme ind på Facebook og være rigtig, rigtig vred. Men jeg synes, det er et spændende og et meget ledigt synspunkt, det her med, at det skulle være sexistisk, at man forsøger at modsætte sig børneægteskaber. Så Nasila Kiwi, hvis det er sådan, at du alligevel skulle lytte med, så er du meget velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7 og give dit besøg med i debatten. Men altså, prøv at høre her. 17-årige piger, de kan jo sådan set, danske piger, godt gifte sig, hvis det er sådan, at de er ramt af den store kærlighed. De skal bare have et såkaldt kongebrev. Hvorfor må piger fra andre kulturer så ikke gifte sig? Det må de også gerne, hvis de får et kongebrev i Danmark. Hvad de gør andre steder, det kan jeg ikke have nogen indflydelse på. Det har Sebastian Dorset, eller du sådan set heller ikke. Nej. Men når der man søger asyl eller får ophold i Danmark, så gælder dansk lov. Og dansk lov ophører ikke, fordi man er på et asylcenter. Ja, eller man i islamisk i en islamisk identitetsopfattelse er blevet gift. Altså, det er jo ikke helt urimeligt at antage, at nogle af de her kvinder er blevet, måske ikke tvunget, men i hvert fald socialt påvirket til at indgå ægteskab af deres familier, der hvor de nu kommer fra. Og det synes jeg kun er rimeligt at undersøge. Men jeg synes, Nasila Kiwi skriver noget i sit indlæg, der egentlig er interessant. Hun skriver her, vi har altså normalt en officiel seksualpolitik, hvor vi stoler på de unges egne valg og respekterer dem. Også når de vælger at danne par eller få børn tidligt, så er der råd og rådgivning at hente fra det offentlige Danmark. Men den indstilling, den gælder ikke, når det kommer til asylansøgere. De skal ifølge Inger Støjberg skilles ad efter et automatisk system, der blot ser på, om den unge kvinde er over eller under 18 år. Har hun ikke ret i, Sebastian Dorset, at det her det er i bedste fald et paradoks, og måske i værste fald et lytteri? Jeg synes ikke et paradoks, Jacob har fuldstændig ret. Vi kan jo nok gå ud fra, at nogle af de her kvinder er tvunget i ægteskabet, men vi kan også gå ud fra, at nogle af dem ikke er. Så hvorfor kan vi ikke starte med at lade personalet på det der centre se på, at den her kvinde kuget, undertrykt, bliver hun talt grimt til at hunse rundt med, eller er hun egentlig meget tryg, og den eneste, hun kan stole på og kender i det her land, det er hendes ægtefælle? Problemet er, at vores nye hjerteveninde Kiwi her, hun vælger at fortælle en tredjedel af historien, og hun glemmer slutningen, og hun glemmer enden på historien. Begyndelsen på historien tager udgangspunkt i, at man i Røde Kors fremkommer i medierne og siger, vi gør ikke noget ved det her. Vi har lukket øjnene, og vi accepterer det. Ramaskrig på Christiansborg. Fuldstændig forudsigeligt. Breaking news. Alle dem der, som du nævnte før hos JP, de hisser sig op. Og det er nogle af os andre, bliver også en anelse farvet, ikke? Selv nord for København er der oprør og spore. Og så ved man, så er der for alvor sket noget, ikke? Ja, så er de lige løftet fra foran. Og nu er hende her Kiwi kommet på banen. Men den procedure, som man har fastlagt, er jo, at man undersøger sagen. Og så skiller man folk ad, hvis det er, de er mindreårige. Men de samme regler, som hersker i det danske retssamfund, gælder jo altså også, bare fordi man er gået ind på et asylcenter. Så der er ikke noget, der udelukker, hvis man får Røde Kors myndighedernes side finder ud af, at inden her den 17-årige pige er dødelig forelsket i ham, er den 42-årige mand, så får de jo selvfølgelig lov at være sammen. Jeg synes bare, at man med rimelighed kan antage, at mennesker, der kommer fra en verden, hvor kvinders rettigheder simpelthen står nederst på dagsordenen hver gang, at der kunne det godt betale sig at udvise lidt ekstra omhu. Jeg mener, vi har set på flere danske asylcenter, hvordan kristne minoriteter får tæsk, bliver frarøvet deres værdier og andre ting, og man har gjort noget særligt for at overveje, at man skal beskytte dem. Jeg synes ikke, at man går for langt ved at overveje det samme om unge kvinder. Vi ved, det er den mest sårbare gruppe overhovedet af mennesker, der kommer hertil, bortset fra de børn, der kommer her alene. Halime Ugus, har vi med på en telefon. Goddag til dig. Ja, goddag. Vi diskuterer jo som sagt barnebrud i øjeblikket, og du har også skrevet et indlæg, men du har jo så skrevet et indlæg til Berlingske, hvor din pointe blandt andet er, at vi bør passe lidt bedre på de her piger, hvad man jo ellers må antage er en klassisk sådan, feministisk position, at man skal være en lille smule varsom altså med unge piger og forsøge at give dem de bedste vilkår. Jeg ved, at du også har læst Nasila Kiwis indlæg, og hun mener jo, at vi i stedet ved ikke at tillade det her. Altså så har vi åbenbart en sexistisk måde at anskue piger på, som nogen, der ikke har egen vilje at stemme, og nu skal sættes under administration. Er du enig i det? Nej. Altså, jeg vil gerne starte med at sige, at afvisningen af barnebrud, det er et kardinalpunkt i den danske og i det hele taget vestlige selvforståelse. Og jeg synes, det er meget arrogant og elitært at underkende, at der oftest i disse ægteskaber er tvang involveret, som jeg også har været inde på, som oftest er begrundet i fattigdom og armod. At gifte en lille pige bort, der oftest har et familiemedlem mindre brødføde. Og så hvis jeg lige må kritisere indlægget, som Mathilde Kitte har skrevet. Fordi jeg tænker bare, at for disse meningsdannere, der handler det mere om de likes, de kan få ved at gå i krig mod Inger Støjberg, end om at forsvare i det her tilfælde barnets tag. Altså fordi noget af det, som... Fordi Nasila prøver ensidigt at demonisere Støjberg og påvise nogen, efter min mening, fiktiv selvmodsigelse i Støjbergs politik. For eksempel, der blander hun den seksuelle lavalder og social kontrol sammen. Fordi hun skriver, at Støjberg nu vil til at blande sig i de unge pigers valg, og på den måde vil hun påstå, at Støjberg udøver social kontrol. Og det er noget, skriver hun, Støjberg ellers i andre sammenhæng er imod. Og det er noget vås og direkte manipulation af læseren, vil jeg sige. Fordi Støjberg agerer ud fra, at der er en seksuel lavalder i Danmark på 15. Og for disse pigers vedkommende er der en begrundet mistanke om, at de er blevet gift, da de var under 15. Og ja, og nogen er endda stadig under 15. Ja, to stykker af 14 år. Ja, præcis. Social kontrol er noget ganske andet. Og det er, at man vil have kontrol over pigerne langt ud over, at de er fyldt 15. Ja, altså langt ud over, at de er fyldt 18. Altså det er noget, som har været debatteret og dokumenteret, og det ene og det andet. Så der er ingen tvivl om, hvad social kontrol går ud på. Og så er det lige præcis det, hvad Inger Støjberg vil undgå. Og jeg er ked af at sige, at som SF-politiker, der er jeg faktisk så enig med Støjberg lige præcis på det her punkt. Fordi hun vil nemlig have, at de unge piger selv vælger deres ægtefælle ud fra et selvstændigt personligt valg. Og det er lige præcis det modsatte af social kontrol. Så, i din kommentar, der efterlyser du jo feministerne, og du undrer dig over, at barnebrude ikke har udløst et ramaskrig iblandt dem. Hvad tror du årsagen kan være til det? Jamen, det er igen den her kulturrelativisme, ikke? Hvor man prøver på at sammenligne det med de danske unge, som er seksuelt aktive i en alder af 15. Men det er ikke det, der er, det er ikke det, der er tilfældet i det her, i den her aktuelle situation. Fordi at etniske danske, de kan selv vælge deres seksuelle partner, underforstået, at de kan vælge den mand, de allerede har. At de kan vælge den mand, som de gerne vil. Og mange gange, der er det faktisk ægte kærlighed, der er tale om. Og det er ikke det, der er tale om her. For eksempel så har der været en artikel i Information, hvor en journalist fra Information har interviewet nogle af de piger, og den ene pige, hun er kun 10 år gammel. Jeg citerer hende lige, hvor hun siger, at hendes mor spurgte hende, om hun har lyst til at blive gift. Og det blev hun rigtig glad for. Når man skal giftes, får man en flot kjole og smykker. Og min mor lovede mig, at jeg også måtte få legetøj og slik. Da vi skulle i seng, ville min mand tage kjolen af mig. Men det vil jeg ikke have at fortælle Sally. Han lagde mig på et specielt lagen og kravlede ovenpå mig. Sally vred sine hænder. Hun fortæller, at der bagefter var en masse blod. Siden da har jeg set ham som døden. Hvorfor udløser det her ikke et rammeskridt? Det er simpelthen forfærdeligt at høre på. Hvorfor går vi relativeringsamok med det hele? Hvorfor går vi ud fra, at alle kulturer er lige gode? Nej, det er det ikke. Her handler det faktisk om nogle børn, der bliver misbrugt seksuelt. Men det, der er et feministisk argument, det er jo, at det er jo udtryk for en form for frigjorthed, og at kvinderne selv kan bestemme over deres egen, eller pigerne kan bestemme over deres egen krop. Herunder så, at de jo så kan blive gift med en ældre mand. Og det synes du er sådan et helt absurd, relativistisk inficeret argument? Men det er det jo, fordi at adskillige undersøgelser viser faktisk, at det slet ikke er det, der er på tale. Der er sådan en... Der er 550 civile organisationer under sådan en global partnerskab under Girls Not Brides, der forsøger at stoppe de her børneægteskaber. Og de siger blandt andet, at børneægteskaber har alvorlige og nogle gange dødbringende konsekvenser for utallige piger og kvinder verden over. Fysiske og psykiske konsekvenser, der indtræffer, også selvom pigen er fyldt 17, og hun ikke er blevet tvunget til at indgå et ægteskab. Et ægteskab er altså noget andet end kæresteri. Det skal man altså lige have med. Der er nogle andre pligter, der følger med. Og en pige er aldrig nogensinde moden nok til at være nogens kone eller nogens mor i den alder. Men noget af det, som Sebastian Dorset sagde indledningsvis, det var, jamen altså principielt set kan der jo godt være tale om kærlighed, for eksempel blandt to 17-årige. Ja, men det må man... Skal den familie så også skille sig? Jamen, man kan ikke blive gift som 17-årig, medmindre man har får et kongebrev. Ja, præcis. Så kan man jo søge om det, men så er der, så kan det jo være, og der skal de jo have forældrenes tilladelse. Og de er som oftest i hjemlandet, så det kan jo ikke lade sig gøre. Så må de pænt vente, til de, indtil de bliver 18, og så kan de eventuelt vælge den mand, de allerede har fået. Men hvem ved, måske opdager de i mellemtiden den store frihed, de har fået til at træffe selvstændige valg. Så måske vælger de en helt anden. Hvad siger du, Jacob Engelschmidt? Den her debat er et debat om et lille ekstremistisk synspunkt fremsat af en kvinde, der ikke er modig nok til at være her i studiet. Og jeg er glad for, at vi på tværs af brede politiske skel er enige om, at det, hun siger, er fuldstændig vanvittigt. Den beskrivelse, der var før i den her barnebruden, det får mig til at få helt ondt i maven. Altså, jeg kan næsten ikke have det, jeg får lyst til at bulldoze det område, det er foregået, altså rent mentalt. Som kommunalpolitiker, der er jeg ofte giftefodet. Det vil sige, der er folk, der ringer og spørger, om jeg ikke vil komme og vibe dem, og det gør jeg så på varierende tidspunkter i primært weekenden. Hvis de er to 17-årige mennesker, efter man lige har talt lidt med dem, om vi har fundet ud af, de elsker hinanden, alting er godt, gerne vil giftes, så skal jeg være den første til at komme og skrive under på dokumentet. Men den procedure, vi har aftalt, og som jeg redegjorde for før, den er ikke alene fornuftig, den er også nødvendig, og den er hverken rabiat eller bureaukratisk. Altså, der er tale om fuldstændig sund fornuft for at beskytte unge kvinder mod misbrug. Men er det altid hensigtsmæssigt, at man bare skiller forældrene ad? Altså, der er jo flere af dem, der har børn, altså uden lige at konsultere dem først. Vi har nogle regler i det her land. Og de altså, regler... det er jo noget af det, Nasila Kivi faktisk skriver i sit indlæg, altså, hvor man da også kan... Altså, det er da et regulært spørgsmål. Vi kører noget igennem per automatik, men så er der ikke en pointe i det. Svaret ligger i dit spørgsmål. Hvis vi antager, der kommer en 16-årig pige herop med en 40-årig mand, og de har børn... Eller en 23-årig mand. Ja, altså, vi er ude i en synes jeg meget, meget, meget... Altså, vi er jo i en bekymrende situation allerede der, hvor man må tænke, og også som vores debattør siger, mange af de her kvinder er implicit blevet handlet og blevet offer for social kontrol i de områder, de kommer fra. Og jeg skammer mig ikke over, at vi har højere menneskerettighedsstandarder i det her land, end man har andre steder. Det er jeg faktisk stolt af. Eller en højere mål af ligestilling. Ja, også det. Har du en uddybende kommentar, Sebastian Dorsey? Jeg synes, at Inger Støjberg skal lægge pres på sig selv og sige, okay, vi skiller dem ad, så snart deres sagsbehandling er afsluttet. For kan vi sige, om de stadig er mindre over til den tid. Okay, fordi sagsbehandlingen tager jo flere år, eller hvad? Ja. Men det løser jo ikke problemet, hvis de stadigvæk er 14 år. Der må du da stadigvæk ind i dit SF-hjerte, eller hvor det er, du hører til, ude på det grønne. Altså, der synes, at der er et eller andet i det her, der det er fuldstændig sikkert, fucking skævt. Jeg synes også, og som Nasita Kivi siger, jeg synes også, det er mærkeligt at skille dem ad sådan, som udgangspunkt. I stedet for at sige, okay, kan vi ikke lige snakke med dem først og høre, er det her en 17-årig, der er gift med en 23-årig, og er tilfreds med det? Eller er det det her klamme, partier-agtige standpunkt med en 14-årig, der er gift med en 58-årig? Kan vi ikke lige se på parerne som dem, de er, i stedet for bare at gå ind og sige, det er klamt, og det er forkert? Men Sebastian, problemet er jo, at hvis man sætter de her mennesker ned foran en sagsbehandler, så tør kvinden jo, selvom hun har misbrugt og underkudet, jo ikke sige en lyd. Så er det jo manden, der fører ordet. Tale med hende alene. Det kan man vel. Nå jo, men jeg mener bare, der er også nogle praktiske årsager til, at man vælger at tage de her samtaler separat. Det burde man da. Der er en lytter her, der skriver, jamen altså, hvis vi accepterer barnebrud og falder for argumentet om, at det er muslimers adfærd, der er funderet i deres kulturelle ophav, skal vi så også acceptere homofobi og antisemitisme og sexisme, noget som vi i den vestlige verden har kæmpet for imod. Han mener, at vi er berøringsangste og har behaget syge. Ved du hvad, det synes jeg godt, at vi svarer helt klart. Nej, det skal vi ikke. Sådan der. Den sad lige skabet. Den nailede Sebastian. Barnebrud? Nej, det er pædofili. Altså, vi bryder simpelthen ikke om det. Det accepterer vi ikke her i Danmark. Det bliver nej sagt. Vi eksporterer middelalderen direkte tilbage til Mellemøsten. Værsgo. Halime Oguz, har du en afsluttende kommentar? Nej, altså, jeg er faktisk meget, meget enig med Venstre-politikeren i de ting, han siger, selvfølgelig. Altså, nu har du både omfavnet Inger Støjberg og omfavnet også Jacob Engelschmidt. Fornemmer man en bevægelse over midten? Det er jo simpelthen kærlighed i æderen. Det kan vi kalde programmet. Nej, som en socialist vil jeg kun være imod de her ting. Og som en socialist vil jeg kun forsvare kvinders rettigheder. Og jeg vil så sige, at man behøver altså ikke have en PhD-afhandling i mellemøststudier for at kunne se, hvad det her handler om. Man skal bare have lidt sund fornuft. Og i øvrigt vil jeg gerne sige omkring den debat, vi havde sidste time med kvinder i offentligheden. Halime Oguz, jeg har jo også inviteret dig ind i programmet altså til at deltage i 2 timer. Ja. Det vil jeg bare lige gerne slå fast, også at få lytter, hvis der er nogen, der skulle finde på at kalde mig for alt muligt mandsjulist. Hvad vil jeg? Du mangler faktisk en mand nu. Vi har haft David Træs, så er der Sebastian og jeg, og så har der været, du selv været, og så har der været en række kvinder igennem. Så mændene er jo bagud på point i øjeblikket. Ja, og det er vi glade for. Good point. Ja, jeg sætter en stor pris på. Tak til dig, Halime Oguz. Men ja, selv tak. Hej, hej. Må jeg så afslutte sige, jeg tror bare, du er rystet, Jacob Engelschmidt, i det liberalistiske hjerte over, at de her mænd har meget yngre koner, uden hverken at være rige eller berømte. Det blev sidste ord. Jeg vil faktisk bare gerne sige, at trenden, skal man tro på tabloidmedierne, er, at yngre mænd faktisk hellere vil have lidt ældre kvinder. Okay, det lyder godt. Det er vi flere, der er glade for at høre. Dette er Radio 24/7. Vi skal videre til næste emne. Det handler om Alfons Åberg, der tilsyneladende ikke er for børn. Da en børnehave i Malmø for nylig viste filmen Alfons og uhyret, så fik en dreng mareridt og søvnproblemer. Og der var ikke gået over en uge, da det ikke var gået over efter en uge, så valgte hans forældre at indberette børnehaven til den statslige myndighed, skoleinspektionen. Filmen handler om, at Alfons Åberg kommer til at slå en anden dreng, og siden får dårlig samvittighed. Derfor kan han ikke sove om natten og tror, at der ligger et uhyre under hans seng, og uhyret forsvinder først, da han får sagt undskyld til den dreng, han har slået. Og ja, det kunne man jo sige er en meget didaktisk historie om mobning, og du skal huske at sige undskyld, når du har været en idiot og så videre, ikke? Men der er mange, der med rette har, og man kan jo så grine lidt af den her historie og sige, er det så curlingforældrenes sejr, eller hvad er det her er udtryk for? Er det stupiditetens ultimative triumf? Altså, det må man bare sige. Er det værre end barnebrud? Nej, det er det heldigvis ikke. Altså, vi taler bare... Vi tvangsskifter drengen væk, så han er en barnebrud. Men altså, da jeg var barn, der blev der læst op af Astrid Lindgren hjemme i sofaen. Og jeg kan da både huske, at Ronja Røverdatter og Miu Min Miu og andre de her klassiske eventyr. Altså, der blev der gået til den. Det samme gælder H.C. Andersen. Og der kunne Jakob da godt ligge og være lidt bekymret for, om der var monstre under sengen, eller om den her drage i landet her på den anden side ville komme efter mig, da jeg var lille dreng. Altså, og jeg tror ikke, min mor havde nogen som helst intention om at skræmme mig i nogen særlig retning. Jeg synes bare, det virker kulturelt som om, at svenskerne er opsatte på at ødelægge det fundament, deres land bygger på, i hvert fald værdimæssigt, når de gør sådan nogle, uigennemtænkte, stupide og kønsekstremistiske ting. Altså, så det vil sige, et forbud mod Alfons Åberg er faktisk direkte sådan et anslag mod den svenske civilisation? Nej, det er bare ualmindeligt stupidt. Hvad mener du, Sebastian? Jamen, jeg tænker på det, og jeg er jo fuldstændig enig med Jacob, det er jo helt tåbent, men jeg synes også, kan jeg sige det, igen? Så synes jeg, at det er for dårligt, de ikke har forbudt mumitrollene først, fordi det er fucking scary. Altså, mumitrollene har givet alle børn mareridt. Det er jo faktisk fuldt univers. Så hvorfor kan jeg ikke forbyde det lort først, og så undskyld, jeg siger sådan nogle ord i ordet. Jamen, det må man godt sige, den her radio. Og så vente med Alfons Åberg, som jo egentlig er rimelig fredelig. Ja, hvad med hende her Lisbeth Salander, ikke? Altså, jeg mener, hun... Altså, hvis der er måske ikke så mange femårige, der sidder og læser Millennium-trilogien og Mænd, der hader kvinder og sådan noget. Jeg vil lige præcisere, at det ikke er svenskerne, der har forbudt Alfons Åberg. Det er et forældrepar, der har klaget over en børnehave, fordi deres barn blev bange. Og den ene børnehave har så besluttet ikke at vise filmen igen. Nå. Og med den her ene børnehave og ja, det her en film med Alfons Åberg er så hurtigt blevet til samtlige svensker og samtlige Alfons Åberg film. Okay. Jeg har for at holde øje med mit nye Excel-ark, inspireret af David Trads, om repræsentationer af kvinder og mænd i det her program. Amalie Lyne, jeg har dig med på en telefon. Ja, hej. Fordi du har jo skrevet et indlæg i BT. Og der har du skrevet, at når man forbyder Alfons Åberg, så pakker man børnene så meget ind i vat, at de knap nok kan trække vejret. Men er det ikke meget forståeligt, at forældre bare vil beskytte deres børn? Nej, det er det ikke. Og jeg synes, altså nu er der jo blevet grinet lidt af det her. Det kan jeg godt forstå. Altså, jeg har også selv grinet meget af det. Men jeg synes faktisk, at der også er nogle lidt sådan mere alvorlige perspektiver i det her. Og det er jo ikke kun Sverige. Vi taler meget om Sverige i øjeblikket. Det er jo faktisk ikke kun Sverige. Vi ser det faktisk rigtig meget i USA også i øjeblikket. Det her med, at man må endelig ikke blive bange. Man må ikke blive krænket. Man må ikke... Altså, der er ikke noget, der må være farligt og svært. Altså, mange af de rigtig store hedderkronede amerikanske universiteter, de har i øjeblikket indført sådan noget med, sådan noget, der hedder trigger warnings, hvor de studerende skal advares, hvis der er passager i tekster, som kan krænke dem. Ja, det er lidt det samme, her. Vi skal udelukke alting, som kunne være ubehageligt for nogen på den ene eller den anden måde. Og det synes jeg altså, der er nogle ret skræmmende perspektiver i. Altså, du nævner både i dit indlæg mikroaggressioner og trigger warnings, altså det her med, at du på litterære klassikere, for eksempel The Great Gatsby, advarer mod, at der kan være tale om en hvid mand, som har for meget magt og indflydelse over sin omverden. Og generelt så er det trigger warnings på bøger, hvor der er noget, der kan virke stødeligt racistisk eller kønsdiskriminerende. Men som sagt, du nøjes ikke bare med at grine, du bekymrer. Skriver du også på din Facebook? Ja. Hvorfor er du bekymret? Jamen, fordi altså det her med nu den her børnehave, de her børnehavebørn overlever nok, hvis der er en enkelt Alfons Åberg-film, de ikke får set, ikke? Eller er det et endnu større overgreb imod dem, at de ikke får set Alfons Åberg? Nej, men jeg synes da bare, at det er en tendens, vi skal tage alvorligt, ikke? Og jeg synes, altså når vi kommer op på universitetsniveau, det er et stort problem, og det er der jo også mange i den amerikanske debat, der er bekymret over, ikke? Fordi hvad bliver kvaliteten af de her uddannelser? Og hvad betyder det for, altså også i sådan, nu bliver det sådan lidt højt svævende måske, men hvad betyder det sådan for det større perspektiv, hvis det er sådan, hvis det er den retning, vores samfund bevæger sig hen, ikke? Altså vi ser det jo i øjeblikket, det har jo også trådet til hele ytringsfrihedsdebatten. Altså, hvad kan kan man sige, ikke? Og hvem bliver krænket? Og sådan. Altså, jeg synes, det har nogle ret sådan, alvorlige perspektiver, det her, selvom man selvfølgelig også kan grine af det, og det skal man endelig også gøre. Jakob Engel Schmidt, du har en kommentar? Jamen, jeg er helt enig med Amalie Lyne. I virkeligheden handler det også om, at vi afstår fra at skabe hele mennesker. Det er ikke fordi, jeg mener, at vi skal udsætte vores børn for verdens ondskab eller de farlige historier. Men jeg tror først, man er i stand til at blive et helt stykke menneske, når man har fået et indblik og en erfaring i, hvordan verden også kan være uden for de beskyttende rammer, vi bevæger os i. Men skal vi så ikke bare tillade voldsfilm og så placere vores børns hænder lige på kogepladen? Så kan de lære noget. Det er måske lige en kende for ekstremistisk, når vi nu kommer dertil. Men jeg mener sådan set, at det bedste, man som forældre kan gøre, er jo både at vise de gode og dårlige ting, og så også være i stand til at tale med sine børn om det, for at skabe en forståelse og jo deres indsigt, der er. Og så kan man så snakke om, hvilket niveau man gør det på. Jeg advokerer jo ikke her i radioen for, at femårige skal udsættes for skrækken i en gyserfilm. Men amerikanske college-studerende skal informeres om, at der i stærke litterære værker kan være episoder, der enten er stødende seksuel karakter eller andet, så er vi jo ude i sådan en eller anden form for vatpædagogik, der fordrer et samfund af ukomplette, bange, neurotiske individer. Der ligger jo så meget på linje dig og Amalie Lyne, fordi Amalie, du skriver også i dit indlæg i BT, langt værre er det, at vi risikerer at miste os selv, selve det at være menneske i vores evindelige jagt på sikkerhed og harmoni. Hvad er det mere præcis, vi mister, når Alfons Åberg bliver forbudt, når sådan noget som Mustafas kiosk også bliver censureret, eller vi ikke må sige nære? Jamen, altså, i tråd med det, Jakob Engel Schmidt lige sagde, at det er jo en del af livet. Altså, livet gør jo ondt, ikke? Og det skal livet også gøre, fordi ellers er det ikke et værdigt menneskeliv. Altså, der er jo også netop i litteraturen også nogle fremtidsdystopier, hvor vi ser, hvordan samfundet kan blive, hvis vi bliver pakket så meget ind i vat, at vi kan også altså tage en pille hele tiden, så vi er konstant i godt humør og glade og ikke sanser noget omkring os. Altså, det er jo ikke sådan, man skal leve. Det tror jeg ikke, der er nogen, der synes vel. Men det her, det er sådan nogle små bitte skridt. Vi bliver ved med at tage i retning af, at alt skal være nemmere og mere behageligt, og ikke noget må gøre ondt osv. Og så til sidst, så er jeg bare bange for, at man kan ende et sted, som der egentlig ikke rigtig er nogen af os, der har ønsket at ende. Ikke? Jamen, tænker på alle eventyr, der er scoret over den her såkaldte aktantmodel, hvor man er hjemme, ude, hjemme osv. Ja. Der er der jo også netop tale om en helt, der drager ud i verden og bekæmper nogle drager, eller der er sådan forskellige ting, som også er med til at gøre helten til den, som vedkommende nu altså. Ja, det er jo også kontrasterne, ikke? Altså, hvis vi ikke har kontrasterne i livet, så kan vi jo heller ikke mærke alle de dejlige ting. Tror du, vi kommer til at se en omskrivning af eventyr? Altså, så det der med at gå ud og bekæmpe en drage, så går man i stedet ud, og så får man så en kaffe, koffeinfri kaffe, og så måske en krammer, og så vender man så tilbage. Ja, det er Sebastian jo også sammen med debatten, at nogen synes, man skal omskrive bøger, ikke? For eksempel Pippi Langstrømpes far, han er ikke længere nærekongen. Nej. Altså, jeg håber, at der kommer en bølge imod det, ikke? Og det ser vi da også, og det så bliver sådan slået tilbage, den her tendens. Det håber jeg da. Sebastian Dorset, jeg kigger på dig, fordi nu du har siddet og anglet efter, at der er en hel masse hadfulde beskeder i din indbakke. Så lad os høre en gang, er det helt på sin plads med det her Alfons Åberg-forbud, eller at Åberg-forbud? Er du også bekymret for, at vi kommer til at miste noget som menneske, hvis det er sådan, vi censurerer alt det, vi ikke kan lide? Nej, altså jeg har læst de her trigger warnings, og som alle andre sådan nogenlunde afdæmpede, reflekterede mennesker, så synes jeg, det var noget værd pjat. Men så læste jeg et indlæg, som jeg desværre ikke kan huske i detaljer fra en underviser på et universitet, der havde oplevet en kvindes reaktion på noget med overgreb, fordi hun var et overgrebsoffer, og så bliver den så trukket tilbage til det. Og det er jo det, de her trigger warnings er startet af. Rigtig meget tåbeligt starter jo et fornuftigt sted. det kan man sige meget dumt om. Nå, men at han simpelthen bliver nødt til at sige, næste gang han underviser denne bog, prøv at høre, der opstår den her ubehagelige scene i det her værk, og det skal I lige være forberedt på, hvis I har de her erfaringer. Og det er jo rigtig fint underviserstrategi, at ligesom sige, okay, jeg kan... Og det er det, trigger warnings er skabt til at forhindre folk i. Men det ender altså i, at man skal skrive på Romeo og Julie, at det indeholder heteronormativ kærlighed. Og så er vi altså ude i stedet, hvor man skal tænke, så skal de mennesker jo dumpes for hvad med alle dem, der elsker en af deres eget køn? Ja, præcis. Ja. Præcis. Åh, Gud. Altså, jeg forestiller mig jo en fremtid, hvor passion og lidenskab jo nærmest er fyord, hvis vi fortsætter af den her vej. Og nu er det heldigvis kun en enkelt svensk børnehave. Det giver jo håb for fremtiden. Jeg har også set i Danmark, der blev kørt en kampagne. Jeg kan ikke huske, hvem det var. En eller anden offentlig myndighed eller en organisation, der kørte en kampagne mod kærlighed, der gør ondt. Og sådan noget med materiel vold. Jeg kendte slet ikke det begreb før, men det der var noget, der hedder materiel vold. Jamen, det går ud på, at hvis du er sur på din kæreste, og du så ødelægger en af hans ting, altså Det er materiel vold, ikke? Som smadrer hans mobil. Det er nok primært, at der var en eller anden vred dame, der smider fyrens PlayStation ud fra tredje sal, ikke? Ja, men det var der simpelthen en kampagne imod med sådan nogle de der store busreklamer og sådan noget. Det kan jeg huske, jeg reagerede på også, det er nogle år siden. Og der synes jeg også, at vi, som du selv siger, passion og sådan noget. Altså, hvor vi henne, hvis det offentlige skal til at blande os i, hvor voldsomt vi skændes hjemme i parforholdene. Ja, du siger det selv. Det er garanteret offentligt betalt. Jeg kan ikke forestille mig nogen private, der vil smide penge i sådan et projekt. Nej, det var en kampagne mod materiel vold. Jeg synes bare, altså, selvfølgelig er det der ubehagelige oplevelse at få sin mobiltelefon smadret. Det kan jeg godt forstå. Det vil jeg også selv synes. Men altså, sådan er livet, ikke? En gang imellem er det ubehageligt og voldsomt, og sådan skal livet også være. Altså, jeg er heldigvis ikke af de mænd, der har haft kvinder i mit liv, der har kastet alt lige fra bøger til, hvad hedder det, rødfrugter efter mig. Det synes jeg er herligt. Har de det? Ja, ja. Det bliver man både gladere og klogere i længden. Pointen er sådan set, at det her, det er Dansk Folkeparti og frikadeller i børnehavens spørgsmål. Vi er simpelthen nødt til at stole på, at de mennesker, der sidder ude i børnehaverne, dog ikke den svenske, at de er i stand til at træffe nogle fornuftige beslutninger. Og så må vi risikere, at der til er en sideløber op i Sverige, der træffer den forkerte beslutning. Men hvis vi sådan begynder at sidde og lovgive og bestemme om meningstyranerer og regulerer centralt, så fratager vi jo folk ansvar. Altså, fratager forældrene ansvar. Jeg bliver nødt til at sige en anhold, en lille ting. Den der svensker bashing er efterhånden blevet sådan en ret udbredt disciplin her i Danmark. Altså, vi taler om, at feministerne er så skøre i Sverige. De vil lave en særlig mandeskat, var I inde på i sidste time blandt andet. Deres flygtningepolitik er tossegod. Er det i virkeligheden ikke os selv, der er blevet lidt selvfede? Jamen, jeg tror, det er, fordi de vandt over os i fodbold, da vi ikke skal med til EM. Det er derfor, det hele kommer på en måde. Nej, ja, præcis. Ej, det kan selvfølgelig godt være, at vi har været lidt hårde ved svenskerne. Men sagen er jo... Jeg sørger for at få USA ind i den her artikel. Ja, men sagen er, at de bor så tæt på, og vi spejler os jo i folk, vi kender godt. Og det er jo derfor, debatten er så heftig. Og jeg vil også sige, at hvis jeg så skal rose den her svenske børn, kan det være, at de bare har truffet et meget pragmatisk valg at sige, de der gavehoveder og nogle forældre, der altid brokker sig, vi kan bare sige dem, vi viser ikke den alfa på hver film igen. Jamen viser det ikke, prøv at høre, giver det ikke magt til de her curlingforældre, at man bøjer sig for deres absurde krav? Altså prøv at høre, inde på skolen, der har vi rektorer, der bliver ringet op og bliver skældt ud af meget ressourcestærke forældre, fordi deres elever eller deres unger har fået 10 og ikke 12. Så gør der nogen, der har troet med at sagsøge skolen, hvis det var, man ikke kunne give den allerhøjeste karakter til det lille curlingbarn, ikke? Og hvad svarer I så? Hop i havet, ikke? Rand og hop. Ja, lige præcis. Pointen er sådan set bare, at en god point i, at nogle af de her curlingforældre jo ikke helmer før, at lige præcis deres vej er blevet den normative vej. Men det ændrer jo ikke på, at vi må have tillid til, at de mennesker, der sidder ude lokalt og træffer beslutningerne, er fornuftige. Ellers skulle vi ikke have ansat. Men hvor kommer de her curlingforældre egentlig fra? Fordi jeg er fra en generation, jeg er 43, vi sejlede sgu da vores egen sø. Altså, og jeg ved godt, nu kommer alle de der jokes om, at vi kørte afsted til Spanien og var ikke spændt fast, og vores forældre, de sad og røg os ind i hovedet, så vi var helt grønne og ørlede ud over det hele, og tog vi måske skade af det. Men hvordan kan det være, at den her generation, som jeg også er en del af, er blevet så overbeskyttende? Fordi vi har fået lov til det. Vi har fået lov til det, og så har vi tænkt, gud ja, at man kan... Altså, det er jo den der forskning på, hvad der er gået galt, hvad kunne gå galt, den er først taget fart i vores levetid. Det er simpelthen, vi først begynder at undersøge, at alt er farligt. Der er ikke noget, du kan spise, når det er sundt. Altså, man kan jo blive... Nu kan man blive en, hvad det hedder, hortorektiker, en, der spiser så utrolig sundt, at de ikke kan gå ud på restaurant eller tage middagsselskaber, fordi der er ikke noget, der er godt nok til dem længere. Det er simpelthen, der er far i alt. Hvad siger du, Anne-Marie Lyne? Jeg tror også, det handler om, at vi er en generation, hvor der egentlig er så få rigtige problemer. Ikke? Altså, vi har det virkelig, virkelig godt, ikke? Og vores børn har det også rigtig, rigtig godt. Og så skal der jo være et eller andet galt, ikke? Så finder vi på sådan nogle små ting. Nogle pseudoproblemer. Men det handler også om, at de ressourcestærke, som Jacob også nævner, er blevet så gode til at beskytte deres eget barn, at vi simpelthen skider på, at det så gør, nogle andre børn slet ikke får det bedre. Slet ikke får pædagogens opmærksomhed, selvom de måske har det rigtig dårligt hjemme. I virkeligheden er det jo et problem, hvis vi sådan ser på det samfundsmæssigt, for det er jo en dårlig anvendelse af et økonomisk og menneskeligt overskud, der går til nogle områder, der slet ikke er behov for at få dem, altså som hvor opmærksomheden i virkeligheden er skadelig, hvis man sådan skal være lidt filosofisk på området. Jeg tror så ikke, at man, altså nu skal jeg ikke udtale mig om generationer ældre end mig selv, men altså, det er jo nemt at sige, man ikke håber, man ender på den måde, men altså, man skal jo passe på. Lige pludselig, så står man nede i børnehaven og diskuterer med pædagogen, om der er nok spilt i madrationen, eller hvad der foregår på legepladsen. Altså, jeg var ude for noget helt fantastisk, da min søn han gik i børnehave. De var på vej på til sådan en koloni, og de drog glade afsted, og ugen efter, så er der så en forælder, der stiller pædagogen til ansvar for, at hendes dreng, han havde været syg, så havde de tænkt sig at arrangere en koloni også for ham, eller skulle han gå glip af den oplevelse? Det var jo herligt. Tak til dig. Jeg Har du en sidste kommentar? Men jeg tror, der er altid et eller andet. Jeg har faktisk oplevet nu, jeg har selv små børn, og jeg har oplevet, at i mange år var det der sukkerhysteri, ikke? Hvor folk var fuldstændig op at køre på forældremøderne over sukker, det var så farligt. Og det er sådan klinget lidt af, det var dejligt. Men nu er det bare noget nyt. Nu er det iPads, der er virkelig farlige, ikke? Som vi skal diskutere og have fælles regler omkring og hisse os op over. Så det er som om, at det bliver bare, det kan godt være, at det så klinger af de der ting, så bliver det bare erstattet af noget andet. Det er som om, de der møder, de skal have et eller andet. Og eller så bliver det bare konsensus, at der er jo en eller anden tendens til i institutionerne, at man må jo ikke have kage med, når barnet har fødselsdag. Måske medmindre det er sådan en frugtlagkage, som jeg så Morten Østergaard fra Radikal, han engang lagde op for rigtig at fejre Sønnekes, eller hvad det var, fødselsdag. Ja. Det bliver sidste ord i den her debat, medmindre du har noget lige markeret spørgsmål. Ja, jeg så, der var på en håbløs måde. TV2 lavede et rigtig godt program, som blev produceret et rigtig godt firma, som jeg arbejdede på den, som handlede om, at man sendte 6 curlingpiger afsted ind til noget jungle, og så skulle de bare klare sig efter nogle regler, og de skulle bare leve op til, at de skulle komme, når det var aftalt og alt det der. Og så sagde en af pigerne sådan, jeg tror ikke, min generation bliver curlingforældre, for det er vi simpelthen alt for selvglade til. Det blev sidste ord i debatten. Tak til dig, Amalie Lyne. Radio 24/7. Jeg har modtaget en række sms'er, blandt andet på baggrund af, at jeg før sagde nære. Der er en, der spørger, hvorfor sidestiller du ordet nære med noget banalt? Er det bevidst? Manipulerer du? Har du undersøgt, hvordan sorte opfatter ordet nære? Og nikker, har du, hva? Undskyld. Der er også en anden, altså, som er blevet meget vred, altså, og talløs af dem, jeg skal love for. Det, der burde være trigger warning for det her program, for der kan altså godt blive sagt nære. Er det primært vred på dig, eller er det Sebastian, det går ud over? Det er nok desværre mig. Men vi kan dele på den. Jeg er meget generøs med mine sviner. Vi skal videre til næste emne. Det handler om skæld ud og opdragelse. Hvis man holder politikken og åbnede den her i weekenden, så stødte man måske på en brevveksling mellem Dansk Folkepartis Marie Krarup og den svenske børneekspert Petra Krantz Lindgren. Den havde overskriften, hvis du elsker dine børn, har du pligt til at skælde dem ud. Og Marie Krarup skriver blandt andet, hvis jeg afstår fra at skælde mine børn ud, så svigter jeg dem. Lindgren svarede, det er unødvendigt, og det er skadeligt at skille ud. Børn skal åbenbart høfligt irettesættes og have forklaret, hvad de gør galt, ellers så tager de skade på selvværdet, og der er meget galt. Jeg har Marie Krarup med på en telefon. Goddag til dig. Goddag. Du siger, det er forældres pligt at skille sine børn ud, hvis ellers man elsker dem, eller svigter man dem. Prøv en gang at uddybe det. Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at man som forældre er en autoritet til sine børn, og man forsøger at retlede dem sådan, at de finder ud af, hvad der er op og ned i tilværelsen. Det er ikke noget, som børn er født med, og man har som forældre derfor en pligt til at civilisere dem på en måde, så de kan omgås med andre mennesker, og de kan holde ud og være her i verden. Så børn er ikke født med et moralsk kompas? Ja, og hvis ikke man gør det, så ender de som vilde på bar. Og det er sådan set det, jeg nogle gange synes, altså det er faktisk det sted, vi måske allerede er, hvor de fleste børn er nogle vilde på bar. Og altså, når jeg siger, at det er vigtigt at skælde ud, så er det fordi, jeg skal sætte nogle grænser. Men det er ikke fordi, man skal stå og tilsyne og nedgøre sine børn. Og der, sådan er der jo nogen, der opfatter ordet skælde ud. Og det mener jeg bestemt ikke ligger i det. Må jeg ikke lige få præsentere, Krarup, det der med, at vi ender, at børnene ender som de rene barbarer, vil du ikke, og det ser du allerede, siger du, vil du ikke uddybe det? Jamen altså, jeg mener jo ikke, at børn er født med gode manerer og fyldt med godhed. Altså, de har jo, som alle mennesker, også onde sider. Og de onde sider risikerer at vokse, hvis ikke der bliver lukket ned for dem, hvis ikke man kan kontrollere dem. Og det synes jeg, det er opdragelsen går ud på, det er at få blik for sine egne onde sider og sætte ind over for dem. Altså når jeg har lyst til at stjæle min sidemands kage eller min sidemands legetøj, så er jeg altså nødt til at lade være med det. Jeg er nødt til at kunne styre mine lyster og tænke på en anden måde og sige, at jeg har pligt til at opføre mig ordentligt, fordi min sidemand har lige så meget ret til den kage. Eller har faktisk mere ret til den kage, fordi vedkommende. Og det er en civilisationsproces, som selvfølgelig er svær, fordi man er oppe imod nogle fristelser og nogle naturlige ønsker og drifter om at måske at tage for andre og få mere. Men hvor er det, du ser barbariet henne? Jamen, altså, jeg ser det som gymnasielærer, hvor altså, børnene, når de kommer i første G, jo har svært ved at agere fornuftigt i en gruppe. Altså, de sætter sig selv i centrum. Og det undrer mig enormt bare, når de har været så mange år i folkeskolen. Jeg ved ikke, hvad de laver i folkeskolen. Men derfor kan man altså møde temmelig mange unge mennesker der i første G, som ikke synes, det er okay, at andre kommer til orde. Og det vil du kalde barbari? Er de ikke bare egoister og har ikke udviklet deres pandelapper endnu? Det er da også barbari. Altså, hvis man lader egoismen råde, så er man da barbar. I en undersøgelse fra Psykiatrifonden, der udkom i slutningen af 2015, så peger undersøgelsen på, at skældud er lige så skadeligt for børn som lusinger. Ja. Altså, ja, siger du. Det giver jamen, du ikke meget for. Nej, det giver jeg absolut intet for, men det kommer også an på, hvordan man definerer skældud, og jeg har ikke været inde og se på deres definition. Men altså, jeg synes, det er vildt overdrevet, og det, der er sket, er jo, at fordi man har været fortaler for den her anerkendende pædagogik, og man har sagt, at det er forbudt at skælde ud og forbudt at revse børn, så er vi jo ude i en situation, hvor forældre er fuldstændig handlingslarmede, og hvor de overhovedet ikke tør i rette sætte deres børn. Og det er jo, synes jeg, et skråplan, fordi man så får de her barbarbørn. Og arnestedet for barbarbørnene er så den anerkendende pædagogik? Det er i hvert fald det, at man fratager forældrene deres autoritet, fordi der er ikke nogen forældre, der per instinkt sætter sig ned og taler rationelt med en toårig. Fordi det ved man, altså, det bør man vide, at det er ret svært. Ikke? Altså for os, der har haft en toårig, så ved vi, det kan ikke lade sig gøre. Ja. Lige præcis, ikke? Men det er jo det, den anerkendte pædagogikken bare, som ligger op til, at man skal hele tiden forklare ting. Og det kan man ikke, men når forældre så får den her impuls af, at jeg er nok nødt til at træde karakter på en anden måde, og de så har fået at vide, at det må du ikke. Det er fuldstændig forbudt. Du må ikke skælde ud. Du må slet ikke give dem et rap over fingrene, osv. Så tror jeg, at de bliver meget sådan stolte og tænker, jamen, så må jeg ikke rigtig noget. Så er det måske bedre bare at lade dem løbe og lade være at holde øje med dem, eller lade være at være sammen med dem. Marie Krabbe, Jacob Engel Schmidt, der er med her i studiet, han har et spørgsmål. Du er i hvert fald markeret, Jacob. Det var egentlig mere en kommentar. Altså, jeg kan jo med troværdighed ikke udtale mig om børneopdragelse, da jeg ikke har nogen børn. Jeg vil bare gerne sige, at jeg er faktisk enig med Marie Krarup i, at der på nogle uddannelsessteder kan være en tendens til, at folk er ikke nødvendigvis velforberedte, og det er svært at skabe ro i klassen. Det ved vi faktisk både for folkeskolen og for de videregående uddannelser, såvel som ungdomsuddannelser. Og der tror jeg bare, der er behov for kort lunte. Der er simpelthen behov for at stille nogle klare mål og krav op. Hvis der man ikke kan finde ud af at komme til tiden, kan man ikke finde ud af at læse lektier, kan man ikke finde ud af at aflevere sine opgaver, så får man nogle advarsler, og bliver de advarsler ikke taget i hævd, så ryger man ud. Så er det i virkeligheden lærerne, der mangler opdragelse, altså siden Nej. De ikke kan sætte sig selv igennem? Altså, de mangler magtmidler. Ja, altså, vi bruger det her kort, vi bruger det her kort lunde på Niels Brock. 90% af vores elever er dygtige, søde og meget ambitiøse. De 10%, der ikke er, de går der ikke efter 3 måneder. De ryger simpelthen ud. Det er den måde, vi pædagogisk håndterer det. Hvordan man gør børneopdragelsesmæssigt, der tænker jeg, at kærlighed og konsekvens er en skøn cocktail. Ja. Men igen, jeg er nødt til at frastå fra at kommentere på noget, jeg simpelthen ikke kan udtale mig om. Og må jeg sige noget her? Det synes jeg er klogt, at du ikke gør, fordi det, der sker, når man får børn, det er, at der bliver man jo kastet ud i det mest voldsomme, der kan eksistere, at man er sammen med nogle mennesker, som betyder alt for en. Og det vil sige, at de der nære relationer, de er simpelthen så sårbare, eller hvad skal man sige, det gør så ondt, når der er noget galt. Altså, så det er også derfor, man bliver sat ind med hele sit følelsesapparat. Og derfor er det det der med den rationelle samtale. Det kan godt være, at det lyder rigtig godt for en virkelighedsfjern teoretiker, men når man er i situationen sammen med 2-3 af sine egne små børn, så er det altså en meget, meget vanskelig situation, hvor man meget tit er meget, meget tæt på noget, som gør helt vildt ondt, helt dybt ind i hjertet. Og så forvente, at folk er totalt rationelt. Det er vildt, og det er fuldstændig teoretisk. Du har blandt andet udtalt, at det er vigtigt for børn at føle skam. Hvorfor er det det? Jamen, så vil man jo risikere at gentage handlingen. Altså, hvis jeg tager kagen fra sidemanden, fordi jeg synes, den ser lækker ud, og jeg så bagefter får skæld ud og får videre, det må du ikke, så vil det være rigtig godt, hvis jeg skammer mig over min handling, fordi så vil jeg ikke gøre det igen. Og jeg skal da skamme mig over, at jeg synes, at min egen lyst til kagen var vigtigere end min sidemands ret til at spise den. Men kritikere i den her debat, de siger, jamen skam, kan det ikke afføde selvforagt? Jo, det kan det. Og hvis jeg bliver ved med at spise min sidemands kage, så får jeg selvforagt, men det er jo så det, jeg skal lade være med. Men jeg vil så sige, at det er også en berettiget selvfagt. Så jeg skal da lade være at spise min kage. Her på 24/7 i løbet af ugen, der er du også deltaget i en debat, og du har blandt andet sagt, at det er okay at give børn en ørefin. Men det er da ulovligt. Ja, det bliver afskaffet ved en lovgivning. Jeg kan ikke huske, hvornår var det. 97, tror jeg. 97, ja. Ja, og det vil sige, at der er ikke nogen bagatelgrænse for, hvad vold er. Og det mener jeg faktisk en forkert opfattelse af det. Af vold, fordi det er ikke vold at give et rap over fingrene. Men det er faktisk kriminelt i dag, og det vil jo så sige, at staten har lov til at at overvåge familier og tage anmeldelser alvorligt for fornærmede børn, som har fået rap over fingrene. Det mener jeg er langt, langt, langt mere skadeligt for familierne og muligheden for at opdrage sine børn og for at få familien til at hænge sammen, end et rap over fingrene er. Men altså hver dag... Sådan, at jeg anbefaler, at man skal give børnene rap over en på skrinet, fingrene altså. Eller en dusing. Men jeg siger bare, at der er ikke noget vanskeligere og sværere og mere følelsesmæssigt forhold end det mellem børn og voksne. Og så tro, at det kan lade sig gøre, uden at der sker sådan nogle ting. Det er altså virkelig meget, meget, meget teoretisk. Har du selv givet dine børn et rap over nallerne? Jamen altså, det vil jeg selvfølgelig ikke sige noget om, fordi det er den her, det her hysteri om det, ikke? Så det vil jeg hverken sige, er der nej til. Men jeg synes, at det er endnu en ligkiste pind til forældrenes autoritet og selvtillid. Til, men hver dag er der jo børn, der bliver udsat for vold. Er det ikke meget fornuftigt, at man har en nul-tolerance-politik, der ikke er til fortolkning og diskussion af, hvad passende revselse er? Nej, det synes jeg ikke, fordi det er jo ikke svært at finde ud af, hvad der er vold, og hvad der er småting. Altså, hvad der er et bagatelgrænse. Fordi det er klart, at børnemishandling og vold mod børn skal være fuldstændig forbudt. Men at sige, at alt altså, er vold, er fuldstændig... Hvad med en indefuld? Er det vold? Altså, jeg vil mene, at hvis man berører barnet uden, at der er nogen alvorlig skade, eller nogen som helst skade på barnet, så er det ikke vold. Altså, så er det småting. Og det vil være grotesk at rive en familie op på grund af sådan noget. Det vil simpelthen være så meget mere ødelæggende for barnet end en indefuld. Men som sagt, jeg vil da ikke anbefale, at man bruger det. Det er der oftest ikke grund til. Men hvis man gør det, så skal man ikke have ødelagt sin familie. Det er jo sådan lidt PhD'erne i pædagogiks kamp imod den danske underklasse. Ikke? Altså dem, der måske ikke har ordet så meget i sin magt, og ikke har så meget overskud til at tage den lange rationelle samtale efter og bogen, de kompetente barn osv., med deres børn, når de har gjort noget forkert. Men som, i stedet for... Tror du, man ser mere vold mod børn i underklassen, end man gør for eksempel i overklassen? Det vil jeg gætte på, men jeg ved det ikke. Altså, men jeg synes jo så, det der så er allermest grotesk, er jo, altså, at man i nogle familier, det er jo blevet afdækket i nogle indvandrerfamilier, har set virkelig vold, altså virkelig brutal vold. Og det har man ikke haft, hvad skal man sige, mod til at skrive ind over for. Men der går jeg ud fra, at du måtte også have en nul-tolerance holdning over for vold, altså i indvandrerfamilier, hvis det er sådan, at forældrene, de uden at det beskadiger barnet for livet, men ikke desto mindre, hvis de bliver opdraget i høj grad med at få en på skrinet og en indefuld, hvis det er sådan, de kommer til at sige ø i stedet for å. På det her. Jeg siger, at der er forskel på en afstraffelse på den måde, at folk giver deres børn et rap over fingrene, og så på, at de bliver gennemtæsket, og det er vold. Men det, vi har set, det er jo, at når der er tale om gennemtæskning og vold, og det er blevet afdækket, så har myndighederne haft den ved at træde ind, at det var i indvandrerfamilier, fordi de har haft en tilbageholdenhed over for etniske familier. Og det synes jeg jo er grotesk. Og det viser jo noget om, altså, at den her lovgivning jo i virkeligheden ikke har den store effekt på at beskytte børn imod virkelig vold. Brutal vold. Men når det er til, at... Men er det ikke det, lovgivningen skal, når man indfører en nul-tolerance-politik? Jamen, ja, den virker jo ikke. Altså, den virker jo ikke, hvis myndighederne er bange for at skrive ind der, hvor den rigtige vold er. Men så til gengæld, de danske forældre, som jo altid er meget, meget bange for at komme i karambolage med regler, så der ved man jo, at de er frygtelig bange for at bruge fysisk afstraffelse. Og dermed siger jeg, så har det den her effekt med, at de bliver bange for at opdrage deres børn. Så det har jo, altså, jeg tror godt, man kan sige, at den lovgivning har en rigtig dobbeltsidig dårlig effekt. De forældre, der ikke skiller deres børn ud, gør de dem så en bjørnetjeneste? Ja, de skader deres børn, fordi de lader dem blive barbarer, og de risikerer jo at få mange egoistiske, stedoptaget børn, der ikke kan tage hensyn til andre. Hvad siger du, Jacob Engel-Schmidt? Du markerer. Jamen, bliver man en egoist af ikke at blive skældt ud? Nu spørger jeg bare sådan helt uvidende, i og med, at jeg jo ikke har altså, den store erfaring i at opdrage folk. Altså, jeg mener, jeg har været nogle år i hæren, ikke? Og der er opdragelsen relativt konsekvent. Det var den også, da jeg var officer i forsvaret. Men kunne man forestille sig, at mennesker er så forskellige, så det der er rigtigt for det ene forældrepar, måske kunne være forkert for det andet? naturligvis inden for lovens rammer. Men vi har jo lige diskuteret barnebrude, og der var du jo meget konsekvent. Der var der ikke noget med, at det kunne godt være rigtigt for et par, og så være rigtig forkert for et andet par. Der var du jo ikke relativist. Anna Sofia Hermansen, det er du så her. Nu lægger du mig ord i munden. Jeg sagde, at man skulle overholde landets lovgivning. Det er stilfærdigt prøver at sige på et område, hvor jeg ikke har den store erfaring er, at jeg tror, forældre er utroligt forskellige, og jeg tror også, den måde, man opdrager børn bedst på, er forskellig. Jeg mener ikke, at man skal revse børn. Det er min helt grundlæggende holdning. Men nu kan jeg forstå, at debatten drejer sig mod sådan hård vold i indvandrerfamilier. Hvordan vi kom derud, det er jeg simpelthen ikke klar over. Men det tror jeg sådan set, vi alle sammen kan tage afstand fra. Så lad os få den tilbage på sporet, det vi begyndte fra. Skal ud, Sebastian Dorset, du har været fuldstændig tavs under debatten. Ja. Er det, fordi du er enig? Nej, det er jeg synes ikke. Jeg synes, det lyder som, at Marie Krarup har noget forskning, hun godt kan lide, noget forskning, hun mindre godt kan lide, afhængig af, hvad deres resultat og udkom er. Det synes jeg måske er problematisk. Og så synes jeg da, at vi kan jo ikke lade det være op til folk til at definere, hvornår de synes, at vold mod deres barn er okay. Altså, det må man bare sige. At der men synes du, det er vold, at man giver barnet et rap over nallerne? Nej, det er noget andet. Det kan jo for eksempel være advaret mod at lægge hånden på den der kogeplade, vi snakker om. Men så er du jo faktisk enig med Marie Krarup, fordi hun laver netop en distinktion. Hun siger jo, at tager lusinger med i hatten, ikke? Og så længe der ikke er fysisk skade på barnet, det giver også en rimelig ret. Eftersom den menneskelige numse er relativt eftergivende, kan man sige, så er det jo noget, der ikke efterlader skade, men det er stadig efterlader en del sådan ubehagelige oplevelser. Har du selv fået en indfuld, Sebastian Dorset? Skal jeg så nu inkriminere mine stakkels forældre, der slog mig med en matchbox-bilskinne en enkelt gang? Matchbox-bilskinne? Jeg kan ikke huske, at man kunne køre sådan nogle biler ned af sådan nogle gule skinner, og det var ret fleksibelt, og en af mine forældre ved en lejlighed slået mig med. Men det har jo så forhindret dig i at blive barbar? Nej, jamen det er faktisk barbar, for jeg hoppede fra oldgræsk i gymnasiet, og det er jo det, der afgør, om man er barbar eller ej, det er, at man taler oldgræsk. Det ved Marie Krarup jo alt for godt. Her til sidst, Marie Krarup, har du en kommentar til det, som Sebastian Dorset netop har sagt, eller Jacob Engel Schmidt har sagt? Nej, men jeg vil sige, man fører altid den her diskussion ad absurdum og siger, at det går ud på, at jeg selvfølgelig bare ønsker at få afhængig på lidt, som den der bare ønsker at smadre børnene. Det er jo ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, det er at undgå, at familien bliver sat under administration af staten. Så selvfølgelig skal der kriges ind, hvis der er tale om børnemishandling. Det har vi så en masse eksempler på, at myndighederne ikke gør. Altså, og det er derfor, at den her lovgivning er groteske. Men der, hvor det er småting, der skal familien, der skal forældrene selvfølgelig ikke føle sig overvåget og føle, at de ikke har nogen autoritet. Fordi jeg tror faktisk, at de fleste forældre sagtens kan finde ud af, hvad der er forkert og hvad der er rigtigt i den her sammenhæng. Jeg tror slet ikke, at de fleste forældre har den mindste lyst til at skade deres børn. Marie Krarup? Du piger min nysgerrighed lidt. Nu sidder du på Christiansborg, som er Danmarks bedste oplysningscentral. Har vi reelt et problem med forældre, der bliver anklaget for vold, når de giver deres børn et rap over nallerne? Det er jeg ikke klar over. Det tror jeg heller ikke, lytter der er. Det er derfor, Det tror jeg ikke, vi har. Fordi jeg tror, det har den præventive virkning. Jeg ved, at der er tilfælde med det, men jeg har ikke noget overblik. Fordi jeg har hørt, men det hører hun takken, ikke, og kender nogen og alt det der. Så det kunne godt være debatten. Sat under observation. Mm. Men så jeg tror, at det har en præventiv virkning på den måde, at forældre på forhånd mister evnen til at være autoritet i deres børns liv, fordi de ikke magter konflikterne. De magter ikke gå ind i konflikterne, hvis ikke de ved, at de kan sætte sig ned i de der lange rationelle samtaler over en kop te og så videre. Hvis ikke de ved, at de har styrken til det. Og så undgår de konflikterne, og det er jo barbarvejen. Det blev sidste ord for dig, Marie Krarup. Tak, fordi du var med. Jeg har stødt på, da jeg sad og læste Kristeligt Dagblad, et brev, der blev genoptrykt. Det var en e-mail fra en, der hedder Nick Cruz. Han sender den tilbage i februar 2012. Han sender en e-mail til sin søn og to døtre. Og det er måske noget, man kan sige, er lidt mere tankevækkende, det han sender afsted, hvis det er sådan, han bare noget som at give dem en indefuld. For han skriver til sine børn, kære alle tre, efter den omgang brok og tænders gnidsel i går aftes, som I hældte ud over jeres mor, må jeg hellere komme på banen. Det er tydeligt, at ingen af jer har den fjerneste anelse om den dybe skuffelse, som I hver især har beredt os. Vi er tilskuere til de usle dødskramper i det fjerde af jeres kollektive ægteskaber og indsået af et femte. Vi skal konstant høre om alt det succesfulde og lykkelige i vores venners familiers liv. Og hver gang bliver vi spurgt om nyt fra vores børn og børnebørn. Jeg gad nok vide, om I begriber, hvordan det føles ikke at have noget som helst pænt at sige om jer og dermed også os selv. Det ville have hjulpet, hvis I havde brugt jeres uddannelse til at få tilfredsstillende karriereforløb, men indtil videre er der ingen af jer, der er blevet, hvad jeg for alvor vil kalde selvforsørgende. Hvem af jer er i stand til med eller uden en ægtefælle at forsørge jeres familier, betale jeres hjem og lægge en pension til siden, når I bliver gamle? I er hver især udmærket i stand til at tjene pænt og forsørge jeres børn. Alligevel har I gjort alt, hvad I kunne for at undgå den mindste succes. Vi er tilskuere til, at ingen af disse seks, snart syv skønne børns forældre har haft en tilstrækkelig modenhed og dømmekraft til at træffe afgørende beslutninger eller bare nogenlunde fornuftigt agere her i tilværelsen. Og I har ikke foregivet at spørge os til råd om nogle af disse beslutninger. Jeres mor og jeg har fået nok af at blive tvunget til at gennemleve dette uendelige mareridt af jeres manglende resultater på hjemmefronten og arbejdsmarkedet. Jeg vil ikke høre mere fra jer, før jeg kan fortælle mig om en succes eller et resultat, eller hvis det er sådan, I har lagt en realistisk plan for at sikre jeres børns forsørgelse og lykke, hvis I skulle have lyst til det. Jeg er dybt og inderligt skuffet over jer. Kærlig hilsen, far. Kærlig. Var det så næsten ikke bedre at have fået et rap over nælderne? Det er det, der strict father complex. Er det ikke det? Det er herligt. Det er så herligt. Det er fandme et godt brev. Ja. Det er, så ved man, at man har støttet sine børn nok, og man kan virkelig se en af jer og finde ud af, hvorfor kan det måtte være, de har det sådan. Men det er jo sådan en rigtig sølvrevstype, der har skrevet det her brev. Ikke? Han har igennem længere tid været træt af det hele. Han har siddet og kigget på sin kone, der var bekymret for ungerne. Og nu har han fået nok. Ja. Efter i går aften, så har han fået nok. Nu kan han ikke længere holde det tilbage. Nu skal det ud, ikke? Det er den ultimative verbale version, han finder til far kommer hjem. Så skal han nok fortælle, hvor skabet skal stå. Ja. Tak til dig, Sebastian Dorset, journalist og komiker, for at du var med i dag. Og til dig, Jakob Engel Schmidt, direktør for erhvervsuddannelserne på Niels Brock. Tak også til dem, der var med på telefon. Amalie Lyne, Marie Kraup, Halime Ugus, David Tras, Anna von Sperling. Og ikke mindst tak til alle lytterne for at have sendt en masse sms'er. Nu er der nyheder om et øjeblik, og vi er tilbage næste uge.